Bismillahirrahmanirrahim. O'tgan darsda biz zulm qayerda bo'lsa, o'sha joyda jahiliyat bo'lishligi va bu haqida o'tgan edik. Zulmni jahiliyatga qanday aloqasi bor ekanligi haqida gapirgan edik. Bugun inshaalloh siratni hijratdan boshlaymiz. Boshidan emas, biroq aytish mumkinki, nimaga hijratdan boshladingiz deb. Axir hijrat siratni yozgan ulamolarning nazdida mag'oziy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning g'azovatlari, urushlari jumlasiga, shuning qatoriga kirmaydi-ku deyish mumkin. Bunga javob bir necha sabablar bor. Shu sabablardan eng muhimi, birinchisi, jihod faqatgina hijratdan keyin mashru' bo'lgan. Jihodning shariatdagi o'rni bu hijratdan keyin, hijratdan boshlangan va hijrat bilan birga bo'ladi. Said ibn Jubayr Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilgan hadisda Ibn Abbos aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkadan chiqqanlarida Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilarki, ular payg'ambarlarini chiqarib yuborishdi. Endi albatta halok qilinadilar dedilar. Shunda Alloh taoloning shu so'zi nozil bo'ldi. وَدِينَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ Hujumga uchrayotgan zotlarga ular mazlum bo'lganlari sababli ularga urush qilishlikka ruxsat bo'ldi. Alloh albatta ularga nusrat berishga qudratlidir. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, bu urush haqida nozil etilgan eng birinchi oyatdir. Buni Imom Nasoiy qayd qilganlar va isnodi Ibn Hajar aytganlardek sahih. Imom Termiziy ham Ibn Hibbon qayd qilganlar va hokim buni rivoyat qilib sahih deganlar, Imom Zahabiy muvofiq kelganlar. Imom Bayhaqiy Sunanul Kubrolarida, ya'ni hokimning yo'llaridan shu hozirgi rivoyatni keltirganlar. Ya'ni Imom Hokimda kelgan Abdulloh ibn Abbosdan kelgan rivoyatda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkadan chiqqanlarida Abu Bakr inna lillahi va inna ilayhi roji'un dedilarda ular albatta halok bo'lishadi dedilar. Alloh taolo hozirgi o'qigan oyatimizni nozil qildi. Ibn Abbos aytadilarki, bu qitol urush haqida eng birinchi nozil qilingan oyat edi dedilar. Ikkinchisi, ya'ni hijratdan boshlashlikka sababning ikkinchisi, islom tarixi shuning ichiga, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sariyalari va urushlari, bu sariyalari va urushlari haqida kitob yozganlarning nazdida ham tarixga nisbatlanadi. Ya'ni bu sariyalar ham, urushlar ham tarixning bir fani ekan. Tarixning ichiga kiradi. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu'dan kelgan rivoyatda aytadilarki, ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib yuborganlaridan tarixni boshlamadilar. Vafot topganlaridan ham tarixni boshlamadilar. Ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelishlaridan boshlab tarixni sanadilar deydilar. Tarix Madinaga kelishlaridan boshlangan hijratdan. Uchinchisi, hijrat, ya'ni darul kufrdan islom diyoriga hijrat qilishlik juda ham ulug' narsa ekan. Bu shunday asoski, Alloh taolo bu bilan hijratda o'zining do'stlari bilan dushmanlarining orasini ajratdi va hijratni o'zining dinini aziz qilish uchun va hamda bandasi va rasuli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yordam berish uchun asos qilib qo'ydi. Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytadilarki, bu qiyomatgacha davom etadi. Ya'ni hijrat qiyomatgacha davom etadi. Xossatan agar musulmonlar o'zlariga hijrat qiladigan musulmonlarga muhtoj bo'layotgan bo'lsalar, ya'ni odamlar hijrat qilib kelishiga muhtoj bo'lsalar, hojatlari bo'lsa, bu hojat xususiy hojat bo'ladimi yoki umumiy hojat bo'ladimi, qiyomatgacha bu boqiydir. Imom Navoiy aytadilarki, hijrat qiyomatgacha bizning nazdimizda va hamda jumhur ulamolarning nazdida hijrat qiyomatgacha boqiydir deganlar. Muhallab aytadilarki, hijrat islomning avvalida musulmon bo'lgan zotlarga hijrat farz bo'lgan edi. Ularning son sanoqlari kam bo'lgani va ular jamlanishga va hamda bir-birlariga ulfat berishga muhtoj bo'lganlari sababli hijrat islomning avvalida farz bo'lgan edi deydilar. Ibn Battolning Imom Buxoriyga yozgan sharhlarida. 4-dan hijratda juda ham qattiq xatarlar bor va qancha-qancha hodisalar bor. Shular bilan birgalikda hijrat hodisasi haqiqatda harbiy, ya'ni xavfsizlik amalidir. Bu jihodga tayyorgarlik qilinishdan boshlab to oxirgacha askariy va hamda xavfsizlikka oid bo'lgan ishdir. Hijratdan olinadigan foydalar va pandu nasihatlarga biz juda ham muhtoj bo'lib turibmiz. Inshaalloh juda ham cho'zilib ketmasligi uchun keltiriladigan foydalarni qisqacha suratda olib kelamiz. Chunki agar buni cho'zib yuboriladigan bo'lsa, alohida foydalarga xos bitta kitob yozilishi kerak. Birinchi fasl Quraysh kofirlarini Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga qarshi til biriktirishlari. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va idiyam kurubikallazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk va yamkuruna va yamkurulloh wallohu khayrul makirin." Alloh taolo Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga eslatib, kofir bo'lgan kimsalar sizni qamoqqa olish uchun yoki sizni o'ldirish uchun yoki sizni o'z vataningizdan chiqarib yuborish uchun makr qilganlarni esga oling. Ular makr qiladilar. Alloh makr qilur. Alloh makr qiluvchilarning eng yaxshisidir. Imom Abu Ja'far at-Tabari o'zlarining tafsirlarida aytadilarki, bu so'zning ta'vili, ya'ni tafsiri shundayki, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, meni sizga bergan ne'matimni esga oling. Ya'ni sizga qavmingizdan bo'lgan, qavmingizni mushriklari sizga makr qilishga harakat qilgan, qanday makr qilishga? Sizni qamoqqa olish yoki o'ldirish yoki o'z vataningizdan chiqarish bilan sizga makr qilishga harakat qilganlarida ularga makr qilib sizni ulardan qutqardim va ularni halokatga uchratdim. Mana shu ne'matni esga oling deya. Siz sizga qarshi urushayotgan mushriklarga qarshi urushish va hamda sizga yuborgan to'g'ri dinni qabul qilmagan yoki to'g'ri dinga ijobat qilishdan yuz o'girgan kimsalarga qarshi urushga buyurgan farmonimni bajarishda davom eting dedi. Ularni adadlari, son sanoqlari ko'pligi sizni dahshatga, qo'rquvga solmasin dedi. Chunki Rabbingiz unga kofir bo'lgan kimsalarga va hamda uni qo'yib boshqalarga ibodat qilgan va uning buyruqlari va qaytariqlariga qarshi bo'lgan kimsalarga yaxshi makr qiluvchidir dedi. Oyatning mazmuni, ya'ni tafsiri shudur deb Ibn Jarir at-Tabari aytadilar. Bu oyatning nozil bo'lishligi sababi xususida Suyuti o'zlarining tafsirlarida keltirgan va Imom Tabari ham keltirgan Muhammad ibn Ishaq ibn Abi Najihdan, Ukshi Mujohiddan, Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilingan hadisda Quraysh qabilasidan bir nechalari, yana shunday har qabiladan kattalari Quraysh to'planadigan joyga kirish uchun jamlanishdi. Yo'lda Iblis bir ulug' shayxni keksa kishining suratida bo'lib ularga ko'rindi. Ular ko'rib aytishdiki, "Sen kimsan?" U aytdi, "Men Najd tomondan kelgan bir keksa kishiman" dedi. "Sizlar nimaga to'planayotganingizni eshitib, sizlar bilan birga shu majlisda hozir bo'lmoqchi bo'ldim. Albatta mendan sizlarga pand va nasihat fikr chiqadi, chiqmay qolmaydi" dedi. Ular aytishdi, "Mayli, kirgin" dedi. U Quraysh qabilasining kattalari bilan birga majlisga kirdi. Aytdiki, "Mana shu odamning ishlari borasida bir qaranglar" dedi. "Allohga qasam ichib aytaman" dedi. "U o'zining ishi bilan sizlarning ishinglarga yaqinda tashlanishligi mumkin" dedi. ularning bittasi aytdi, uni qattiq bog'lab qamab qo'yinglar toki uning o'limi kelgunga qadar uni kutib turinglar dedi. O'zidan ilgari o'tgan shoirlar, Zuhayr nobig'aga o'xshagan shoirlar halok bo'lgan edik, bu ham halok bo'lib ketsin dedi. Bu ham o'shalarni bittasida dedi. Bu yerda Allohning dushmani Najdlik hali shayx, ya'ni iblis, Allohning dushmani shu aytdiki, yo'q dedi. Allohga qasam, bu sizlarga munosib fikr emas dedi. Allohga qasam, u o'zining fikrini dedi. Qamab qo'yilgan joydan o'zining shogirdlariga chiqaradi dedi. Yaqinda shogirdlarining hammasi uni sizlarning qo'lingizdan qutqarib chiqarib olishadi. Keyin sizlardan unga to'siq bo'lishadi. Yana men dedi, sizlarni diyoringizdan chiqarib yuborishligidan ham xotirjam emasman. Kelib sizlarni o'z diyoringizdan chiqarib yuborishi ham mumkin dedi. Bu fikrni qo'yinglar, boshqasiga qaranglar. Yana bittasi aytdi, uni ichinglardan chiqarib yuboringlar, xotirjam bo'lasizlar, rohatlanasizlar. Chunki u agar sizlarni ichingizdan chiqib ketadigan bo'lsa, uni qilgan ishlari qayerga borsa tushsa, sizlarga hech qanday ziyon bo'lmaydi. Agar sizlardan uning adiyati ranjitishi uzoqda bo'ladigan bo'lsa, undan sizlar rohatda bo'lasizlar. Uning ishi sizlarda bo'lmaydi, boshqalarda bo'ladi dedi. Najdlik shayx aytdiki, Allohga qasam dedi, bu sizlarga munosib fikr emas dedi. Qaramaysizlar uning so'zini, halovatini, qanday so'zlari halovatli, tillari qanchalik burro, ravon dedi. Qalblar dedi, uning so'zini eshitganda qanday qabul qilishini qaranglar dedi. Allohga qasam ichib aytaman, agar sizlar bunday qilsangiz, arablar uning atrofida to'planadi. Keyin hammasi sizlarga qarab yurish qilib, sizlarni diyoringizdan chiqarib yuboradi va kattalaringizni o'ldiradi dedi. Ular aytishdi, Allohga qasam, rost aytdi. Buni emas, boshqasini olinglar, boshqa fikrni aytinglar dedi. Abu Jahl aytdi, Allohga qasam ichib aytaman, men sizlarga bir fikr bildiraman dedi. Uni haligacha sizlar o'ylab ko'rganinglar yo'q dedi. Xayolinglarga ham kelgan yo'q dedi. Bundan boshqa fikr yo'q dedi. Ular aytishdi, qanday fikr ekan dedi. Aytdi, har bir qabiladan yosh qomat kelishgan yigitni olamiz dedi. Keyin har biriga o'tkir qilichni beramiz dedi. Keyin ular bitta odam urdigandek hujum qilib urushadi. Agar uni o'ldirsangiz dedi, uning qoni hamma qabilaga tarqalib ketadi. Endi bu Banu Hoshimning bu mahallasi Quraysh qabilasining hammasiga qarshi urushga kuchi yetmaydi. Meni o'yimcha yana dedi, agar ular bu holatni ko'rsalar, diyani qabul qiladilar, rozi bo'ladilar. Biz rohatlanamiz dedi. Va o'zimizdan uning ranjini uzamiz dedi. Najdlik shayx aytdiki, Allohga qasam, bu mana shu haqiqiy fikr. Gap dedi, mana shu yigit aytgan gap dedi. Bundan boshqasi bo'ladi deb o'ylamayman dedi. Ular kelishuvga binoan tarqalib ketishadi. Jibril alayhissalom keladilarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yotadigan joylarda yotmaslikka buyuradi. Va hamda bu qavmlari Quraysh qabilasi makr qilganini xabar beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu kechasi o'zlari yotadigan joyda tunamaydilar. Alloh taolo shunda Makkadan chiqishlikka izn beradi. Shu xususda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlardan keyin Anfol haqida sura nozil qiladi. Bunda Alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matlarini va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlaridagi fazl va karomatlarini zikr qilib aytadi. Va idiyam kurubikallazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Hozirgi kofirlarning ham ishi shu. Esga oling deydi, sizni ular qamoqqa olmoqchi bo'lganlarida yoki o'ldirmoqchi bo'lganlarida yoki o'sha kofirlar sizni chiqarmoqchi bo'lib makr qilmoqchi bo'lganlarida Alloh taolo sizni qutqarganini, ularni halok qilganini esga oling dedi. Ular makr qiladilar, Alloh makr qiladi, Alloh makr qiluvchilarning eng yaxshisidir. İmam Ahmed Abdullah ibn Abbas'ın hadislerden rivayetlerden Hasan isnad bilan Hafiz ibn Hajar şunday deganlar. Yana shunday u kishidan ilgari Ibn Kathir ham Hasan degan ekanlar. Bidaya va nihoyada İmam Tabaroniyda kabir kitoblarda kelgan va İmam Tabariyda kelgan. Alloh taoloning shu so'zida Ibn Abbas aytadilarki, Quraysh qabilasi bir kecha Makkada maslahat qilishdi. Ularning ayrimlari ertalab uni Makkam bog'langlar deyishdi. Ayrimlar uni o'ldiringlar deyishdi. Ayrimlar esa diyoringlardan chiqarib yuboringlar deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'zda tutishdi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambari sollallohu alayhi vasallamni shu xabardan voqif qildi. Ali radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yotadigan joyda mana shu kechada yotdilar. Rivoyat qilinishicha Ali radhiyallohu anhu ga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar ular senga hech qachon yetib kelisha olmaydi. Mana shu senga yetib kela olmaydi deb rivoyat qilingan. Bu hadisni Ibn Ishoq keltirganlar, lekin ruviya deb rivoyat qilinganligi uchun bunda zaifligi bor degan ishoralar bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam chiqib g'orgacha yetib bordilar. Quraysh mushriklari Ali radhiyallohu anhu ni kechasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam deb kechasi bilan kuzatib tong qoptirishdi. Ertalab nimaga kelishgan bo'lsa, suni qilamiz deb kechasi bilan ular kutib chiqishdi. Ertalab tong otib, ular qarasalar Ali radhiyallohu anhu yotgan ekan. Alloh taolo ularning makrlarini o'zlariga qaytardi. Shunda ular aytishdiki, "Sening sohibing qani? Do'sting qani?" deb so'ragan edi. Ali radhiyallohu anhu aytdilarki, "Bilmadim." Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning izlaridan chiqib, ular toqqa yetib borgandan keyin izni topisha olmadi. Keyin tog'ning ustiga chiqishdi. G'orning atrofidan o'tgandan keyin g'orning eshigida o'rgimchakning to'rini ko'rib qolishdi. Aytishdiki, "Agar bu yerga kirganida o'rgimchakning to'ri uning eshigida bo'lmagan bo'lardi" deyishdi. Shu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 3 kecha qolib ketdilar. Shu yerda to'xtaymiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.